Kapitola. Washington je tržištěm zpravodajských služeb, ale také křižovatkou diplomatických intrik. V zákulisí recepcí a přátelských setkání na velvyslanecké úrovni leží proti sobě v zákopech neviditelné války tajní agenti ze všech světových stran. A vojenští přidělenci hrají úlohu parlamentářů. Proto se jim někdy podaří nahlédnout za oponu, kterou stáhli před scénou ti, kdo dirigují válku na skryté frontě. Americká zpravodajská služba dobře ví, co se odehrává pod ulízanou hladinou společenského života a jedná podle toho. Někdy i na první pohled nevinná cesta některého vojenského přidělence může přivést na stopu závažných zjištění. Proto hlídají agenti CIA každého z nich jako oko v hlavě a sledují každý jejich krok. Je k tomu zapotřebí obrovského aparátu a dokonalé organizace. Tajní, kteří se věší na paty diplomatickým zástupcům, musí provozovat své řemeslo taktně. Nikdo z nich nesmí mít pocit, že je sledován. Wennerstroma prý přesto neměli v seznamu. Alespoň to tvrdí zástupce Pentagonu. Jako příslušník spřáteleného státu nepodléhal sledování. A s hlídáním je to vůbec svízel. Nemáme dost lidí. Normální smrtelník netuší, jak komplikované je třeba hlídání vojenského přidělence. Je totiž většinou na cestách. K běžnému sledování jedné osoby potřebujeme 9 tajných. A ještě náhradníky. Když se hlídaný vydá na cestu letadlem, musíme obsadit všechna letiště, kde má linka plánované mezi přistání, aby nám náš člověk nevystoupil někde cestou a my jsme ho nestratili z očí. Jestliže se pak konečně dostane k cíli své cesty, musíme počítat s tím, že na nás vyzkouší všechny možné triky. Dá například vrátnému v hotelu příkaz, aby ho vzbudil v 6 ráno, ale už ve 4 zmizí z hotelu po zadním schodišti. Někdy nám v takových případech pomáhají příslušníci místní policie. Ale jejich schopnosti kolísají od 0 do 100%. V současné době máme ve Washingtonu 100 vojenských přidělenců. Neměli jsme zjevný důvod, proč sledovat Wennerstroma. Sovětská rozvědka ho nechala pracovat ve vší tichosti a zdrženlivě. Nikdy ho nenutili, aby podnikal něco nápadného. Rusové mohou mluvit o velkém štěstí, že se mu jako vedoucímu švédské organizace nakupující v USA pro švédské letectví dostali do ruky tajné informace o dálkově řízených raketách typu Bombardier a HM-55. Když si ale odmyslíme tyhle dvě věci, pak se mu za celou dobu, co zde pracoval, nepodařilo přihrát Rusům nic, co by stálo za řeč. Wennerstrom se brzy po příjezdu stal středem společenské pozornosti. Nejen pro svoje osobní kvality, ale také proto, že vedle své funkce leteckého přidělence zastával ještě funkci nákupčího švédského letectva. A v tomhle případě šlo o obchod a kdo ví, co je v Americe víc. Dobrý kupec je tam malý pán Bůh. A Švédsko mělo odjakživa v obchodě tu nejlepší pověst. Vážný zájemce o nejnovější zbraně má důvod, proč se seznamovat s detaily letecké techniky. Možný kupec má právo na nejtajnější informace o výrobku, který ho zajímá. Když jsou obchodními partnery Švédsko a Spojené státy, pak se obvykle nemyslí na postranní úmysly. Letecký ataše má za úkol shromažďovat informace o síle i technickém vybavení vzdušných sil toho státu, u jehož vlády je akreditován. Je to jeho zaměstnání a nikdo nečeká, že bude brát svůj plat zadarmo. Američané jsou v mnoha směrech praktičtější. Nesnaží se předstírat, že neznají vžité zásady. Nezavírají oči před slíděním vojenských přidělenců, pokud svoje řemeslo provozují v mezích zpravodajské slušnosti. Ale pro jistotu, pro svoje pohodlí i pro pohodlí přidělenců a nakonec i pro usnadnění kontroly, zřídili ve Washingtonu styčné středisko. Letecký ataše tam vejde jako do cestovní kanceláře a vysloví své přání, potřeboval bych informace o bombardéru typu XI, ale pokud možno detailní. Přístroje a příslušenství. Bombardéry má v referátu pohledná blondýna a ta mu informace buď obstará, nebo si najde aspoň trochu pravděpodobnou výmluvu. Povolení k návštěvám leteckých základen vydává jiná slečna a zbrojní závody má na starosti pan Howard. Můžeme si snadno domyslet, že výsledek žádosti, tedy to, co dostane ataše do ruky nebo k vidění oficiální cestou, přímo závisí na vztazích jeho vlády k americké, říká v Hitteside. Wennerstrom měl velkou výhodu. Jeho vláda byla se zástupci Pentagonu velice za dobře. Data, týkající se třeba stavu výroby letadel, dostal k dispozici ve velkorysém výběru, protože zastával funkci významného člena nákupní organizace švédského letectva v USA. Když se objevil ve Washingtonu, tak ještě švédské letectvo nepatřilo mezi velké kupce. Ale situace se brzy změnila. Jeho vláda začala s rozšiřováním parku a s modernizací vzdušných sil. Pochopitelně, že Švédové potřebovali stále celé hromady speciálních technických informací, přirozeně, že se Wennerström obracel na příslušné slečny z Pentagonu s žádostí o jejich uvolnění. A měl tam otevřené dveře. Zbrojaři odjakživa nadbíhali generálům a dřív než skončila jedna válka, už se rozhlíželi po další. Korejský trh na zbraně už nestál za moc. Doprodávalo se, válka došla k poslednímu dějství. Kde objeví zbrojaři další odbytiště? Bude to Afrika nebo Dálný východ? Malé ryby, taky ryby. Tak zatím Švédové. Ti začali zbrojit. Plukovník Wennerström jezdí od fabriky k fabrice, dává si dopodrobna vysvětlovat funkci nových strojů na smrt, ale protože je na slovo vzatý odborník, tak projeví zájem také o radarové přístroje, vysílačky, zaměřovače. Dobrá, řediteli, říká, ale potřeboval bych si to doma v klidu prostudovat. Technické parametry, výkony. Porovnat. Nejste na trhu sami. Však znáte konkurenci. Naše dokumentační oddělení je vám k službám, pane plukovníku. Nejdřív se podíváme na ty radary. Naši ve Stockholmu to nejsou všichni technici. Budu jim to muset přeložit do srozumitelného jazyka. Pošlete mi podklady do kanceláře. A samozřejmě, výkresy taky. Mohu ještě posloužit technickými fotografiemi. Myslíte-li, že jsou názorné, dejte je přibalit. Jste velmi laskav. Byli bychom rádi, kdyby se vaše vláda rozhodla pro naši novou variantu bombardérů. Chtěl bych se vsadit, že nic lepšího nemůžete dostat. Zavolám vás, jakmile budu mít zprávu ze Stockholmu. Wennerström dostane podklady, rozstřídí je, pak se zavře do temné komory, kterou si dal zřídit vedle kanceláře, rozsvítí na dveřích červené světlo, aby ho nikdo nerušil, a dá se do fotografování. Nepotřebuje zvláštní zařízení. Lejcu na stativu a dvě lampy. Filmy nevyvolává. Tuhle práci za něj obstarají laboranti ve Stockholmu a v Moskvě. On totiž exponuje všechno dvakrát. Na obou místech jsou s jeho službami spokojeni. On ale také má pocit, že nedělá nic nelegálního. Páni fabrikanti se přece mohou přetrhnout, když projeví zájem. Jednání běží v koleji obchodních zvyklostí a zbrojaři musí přece nejlíp vědět, co mohou ukazovat a o čem smějí mluvit. Ani technika jeho práce není nebezpečná. Jeho sekretářka ví, že fotografuje dokumenty a ví také, že ty filmy pak odváží do Stockholmu kurýr. Že nesmí pana leteckého ataše nikdo vyrušit při práci v temné komoře, to je přece jasné. Kdyby se to ale přece jen stalo, tak prostě pořizuje mikrofilmy pro švédský generální štáb. Nikdo se nemůže dovědět, že filmy, které exponuje pro sovětskou rozvědku, jsou jiné než ostatní. Kdyby je někdo chtěl vyvolávat obvyklým způsobem, objevil by se mu ve vývojce jen prázdný celuloidový pásek. Tak by se vlastně nic nezjistilo. Wennerström, měl jsem nepředstavitelně mnoho možností, jak získat potřebný materiál. Z obrovského množství tiskopisů jsem vybíral všechno, co by mohlo zajímat buď Švédsko nebo sovětskou rozvědku, a posílal jsem to domů i do Moskvy. Jezdil jsem po Kanadě i po Spojených státech, nevynechal jsem jedinou příležitost a navštěvoval jsem letiště a letecké továrny. Některé z těchto cest jsem podnikal z příkazu své vlády, mnohé sloužily jinému účelu. Udržoval jsem čilý osobní styk s důstojníky amerických leteckých sil a ti mě pozvali, případně doporučili, kam jsem potřeboval. Tak jsem mohl navštívit prakticky kterékoliv zajímavé místo, mohl jsem se setkat s každou pro mne zajímavou osobou. Měl jsem přístup všude. Můj zájem o technické údaje a jejich zájem na uzavření výhodného obchodu se střetávaly v jediném styčném bodě. Mohu říci, výsledek byl kolosální. Švédská vládní místa byla před procesem i po něm zkoumána zprávy o technice Wennerströmových služeb. A tak se v tisku objevilo mnoho dohadů o tom, jak předával Wennerström spojce sovětské rozvědky zprávy a filmy, které se někdy počítaly na stovky. Většina publicistických kombinací se hodila spíš do špionážního filmu než do Wennerströmova případu. Ale přesvědčivě vyvrátit nelze ani jednu z nich, protože nejsou důkazy ani pro, ani proti. Tajemná setkání v noci a na odlehlých místech washingtonských předměstí. Schůzky u plotu, na němž jsou namalovány křídou znaky, které dovedou rozluštit jen dva lidé, Wennerström a jeho spojka. Pak scény podle osvědčeného receptu pod svícnem bývá tma. Rozvědčík Wennerström předává mikrofilmy při podání ruky přímo na recepcích v Pentagonu nebo na některém velvyslanectví. Nebo letí do Atlanty a má v letadle schůzku se spojkou. Jde na toaletu, ukryje tam filmy, spojka si jde hned po něm umýt ruce a schová filmy v náprsní kapse. Nenašlo by se snad jediné místo, kde Wennerström, podle fantazie publicistů, nepředával tajné zprávy. Jednu z nejrafinovanějších scén vylíčil autor v New Yorker, před budovou nejmenovaného velvyslanectví se sjíždějí vozy. Jeden je elegantnější než druhý. Vystupují z nich hosté. Jsou vybraně oblečeni. Lokajové v livrejích. Na schodišti stojí prošedivělý pán s velmi mladou, ale hezkou dámou po boku. Manželé a hostitelé vítají své hosty. Plukovník Wennerström má být mezi nimi. Zaparkoval vůz a jde rovnou dovnitř. Ve vile zamíří k šatně. Zřejmě zde není poprvé, vyzná se tady. Zdraví se s několika muži ve slavnostních uniformách oplývajících zlatem. Líbá ruku dámám, které jakoby vystoupily ze stránek i rogue. Pak odkládá v šatně svůj trench coat. Pověsí ho na věšák s číslem 39 dřív, než stačí přispěchat děvče v bílém čepečku a zástěrce. Modrý trench coat na 39 visí vedle stejného modrého trench coatu na 41. A v tom je tajemství této scény. Wennerström má v kapse svého pláště sáček s filmy. Jsou na nich cenné snímky elektronkových přístrojů pro letadla. Dnes večer je má předat spojce. Dal si s tím mužem schůzku právě tady, uprostřed vznešené společnosti, protože jsou zde jeden i druhý nejméně nápadní. Pak začíná běžný společenský rej. Utvoří se hloučky, vedou se konvenční řeči, sluhové nabízejí koktejly, několik dam ve stříbrných toaletách, které se letos zase už nosí, štěbetá u studeného bufetu. V karnevalové vřavě se lidé usmívají jeden na druhého. Ti dva se na sebe také usmáli. Oba mají přitom levé ruce v kapsách, ale úsměv vypadá spíš jako grimasa. Jakoby ji oba nacvičovali před zrcadlem. Jeden z nich je Wennerström, druhému teď už zase není vidět do obličeje. Stojí ve stínu palmy. Teď jde k bufetu. Wennerström také odchází. Do haly, kde opustil své známé. Prohodí s nimi jen několik slov a vrací se k barovému pultu. Ten druhý tam už sedí. Letmo se na sebe podívají a podají si ruce. Zřejmě jen ze zdvořilosti, jako lidé, kteří se vídají při podobných příležitostech, ale jinak se neznají. Skotskou sledem, říká Wennerström barmanovi a muži na vedlejší židli šeptne, 39. Pak už jde všechno ráz na ráz. Neznámý jde do šatny předstírá, že na 39. visí jeho modrý trench coat, sáhne do kapsy, vytáhne kapesník, v něm také roličku z filmy. Utírá si nos a raduje se, že se mu to předání tak hezky povedlo. Krásný happy end. Není divu, že se rovněž objevily dohady o osobě, které Wennerström předával zprávy. Tvrzení, že funkcí spojky zastával generálmajor Viktor Kuvinov, sovětský letecký ataše ve Washingtonu, vypadá na první pohled logicky. Wennerström se totiž podle diplomatické etikety musí stejně představit po nastoupení do funkce všem kolegům z jiných legací, měl by tedy příhodnou příležitost, jak se dohovořit. Objevily se rovněž konstrukce, podle nichž vypadalo údajné setkání spíš jako fraška než scéna z životopisu skutečného vyzvědače. Ti dva prý měli smluvenou větu, kterou se museli vzájemně prověřit. Generál měl údajně vyřídit Wennerströmovi pozdrav od jakéhosi Nikolaje Vasiljeviče. Potkali se, představili se, podali si ruce a pak na sebe hleděli. Wennerström prý netrpělivě, generál nechápavě. Wennerström čekal, až partner vysloví heslo. Dřív nesměl odkrýt karty. Jenže generál se k ničemu takovému neměl. Tak se ho Wennerström snažil přivést k činu různými narážkami. Ti dva prý se chovali jako dva cirkusoví klauni, kteří se v manéži baví o něčem, co všichni v hledišti dobře vědí, jen oni dva to nejsou schopni pochopit. Wennerström prý ztratil trpělivost a odešel tak brzy, jak jen to bylo možné. Při příštím setkání prý generál všechno napravil. Pozdravil Wennerströma jménem Nikolaje Vasiljeviče a pak se s ním domluvil na ostatním. Je to na první pohled logická verze. Pro ty, kdo nepředpokládají dost soudnosti u sovětských rozvědčíků, sotva by totiž byli našli ve Washingtonu někoho nápadnějšího pro funkci spojky, než byl sovětský letecký ataše Kuvinov. Ten byl totiž jednou z nejhlídanějších osob ve Washingtonu a širokém okolí. Jestliže CIA ušetřila ve Wennerströmově případě o něch 9 tajných, přidělovaných na hlavu každého z diplomatů, pak je rozhodně přidala k houfu těch, kteří hlídali každý krok sovětského leteckého přidělence. Sovětská rozvědka o tom věděla a sotva by se dopustila takové dětinskosti, aby svedla ty dva dohromady. Není vyloučeno, že ke vzniku této verze přispěl sám Wennerström. Vyprávěl totiž vyšetřujícímu soudci, jak chodil s Kuvinovem na ryby a v jiné souvislosti vylíčil, jak se to dělá, když se velice přísně hlídaná osoba chce s někým tajně sejít. To prý se vydá z domu nejdřív někdo docela jiný, ale začne se chovat tak nápadně nenápadně, že je tajnému na stráži na první pohled jasné, ten chlap vyšel na válečnou stezku a má za lubem něco hodně vážného. Tak se za podezřelým pustí a sleduje každý jeho krok. Mezitím vyjde ze dveří další muž a tváří se přinejmenším stejně tak podezřele. Proto se za ním vydá náhradní hlídač, který vystřídal prvního. Druhý podezřelý se také dokáže chovat nenápadně podezřele, že ho druhý agent nespustí z očí. Když jsou ti dva za několika rohy, vyjde třetí, ten pravý, a kráčí si ulicí, jako by se nechumelilo, protože ví, že je už zásoba hlídačů vyčerpána a on si může odejít na tajnou schůzku bez obav. Kdyby snad přece jen náhodou. Pak si agent téhle šarže ví s obyčejným tajným rady. Skládal přece zkoušku ze setřásání policajtů z vlastní stopy. Wennerström přidal ještě detaily setkání. Levá ruka musí být při chůzi vždycky volná. Musí komíhat. Jestliže by měl agent něco nést, musí to vzít do pravé. Kdyby se totiž náhodou objevilo nenadálé nebezpečí, tak prostě vstrčí levou ruku do kapsy. Do kalhot nebo do kabátu, to je jedno. Když ten druhý vidí, že má agent levou ruku v kapse, začne se chovat, jako by se neznali. Snad i toto skoro filmové prohlášení přispělo ke vzniku fabulí o Wennerströmově washingtonské spojce. Ale podívejme se raději na holá fakta a posuďme svědectví. Ta nám spíš pomohou dostat se blíž k pravdě. Carl Frederik Schnell, podplukovník švédského letectva, ze štábu plukovníka Wennerströma ve Washingtonu. Švédský štáb leteckých sil nás zasypával otázkami. Týkaly se složitých problémů z oboru aerodynamiky, balistiky a Wennerström dovedl všechny zodpovědět. Nebyl technik, ale myslelo mu to. Uměl na první pohled rozlišit cenné informace od podružných a především věděl, kam pro ně jít. Ve všech případech postupoval důkladně a systematicky. Vždycky měl všechno v nejlepším pořádku. Byl korektní. Většinou nepožadoval víc než jednu kopii technických dokumentů. Říkával, jsme v této zemi hosty, neobtěžujme proto zbytečně naše hostitele. Ve Stockholmu mohou udělat kopie také pro nás. Myslím, že ani v jediném případě neposlal domů dokumenty, aniž by současně nepožádal o zaslání kopií zpět. Považoval jsem takový postup za velice rozumný. Mimochodem, co se týkalo úředních styků se Švédskem, vždycky přísně zachovával bezpečnostní předpisy. Často jsem viděl, jak pálí papíry ve velkém popelníku, který měl na stole. Popel pak spláchl v klozetu. Považoval jsem jeho chování za vzorné. Také jeho vystupování bylo za každých okolností korektní. Při každé příležitosti vštěpoval své manželce, ale zrovna tak i mě, že se v žádném případě nesmíme dopustit žádných dopravních přestupků v zemi, kde jsme hosty. Když třeba dostala jeho paní pokutu za nedovolené parkování, trval bezpodmínečně na zaplacení, přestože se na manželku leteckého ataše vztahovala diplomatická imunita. Značný důraz kladl na styk s významnými osobnostmi. Co se týká společenského života, byl bez pochyby ctižádostivý. Jinak neměl žádného koníčka a mohu říci, že by na něj sotva našel čas. Chodil totiž skoro na všechny recepce a to znamenalo velké časové zatížení. Často jsem ho zastihl už časně z rána v kanceláři a zůstával tam i večer. Někdy obětoval své práci i soboty a neděle. Většina lidí ho považovala za roztomilého společníka, ale moje manželka říkala, neznám nikoho nudnějšího než Jestik. Rozhodně ho nepokládala za přitažlivého muže, spíš za chladného. Jaký byl ve skutečnosti Stig Wennerström? O co se skutečně zajímal? Co ho poutalo? Měl hezkou a společensky velice úspěšnou manželku a dvě dcery. Věnoval se rodinnému životu. Dostal pěkný byt, měl slušný příjem. $1500 měsíčně beze srážek není v té době špatný plat. Mimo to dostával asi $750 měsíčně na výlohy. Experti se shodli na zjištění, že mu z nich pro jeho vlastní potřebu nezbylo nic. Spotřeboval je na cestovné a na režii. Byl tedy rozhazovačný nebo škudlil, aby si našetřil na stará kolena. Byl světák nebo domácí kutil. A nebo snad dokonce dobrodruh, který dokázal žít dva životy. Svědectví číšníka je M. C. Z malé restaurace na Connecticut Avenue ve Washingtonu, jo, chodil k náměstí, vlastně tady byl každý den. Támhle sedával. Někdy sám a někdy ještě s jedním Švédem. Jmenoval se Schnell. To si pamatuju, protože jsem byl za války v Německu. Každý den jedl totéž. Ham and eggs, jednu housku, jednu kávu. Dnes a denně utratil za oběd 75 centíků a tuzer dával taky každý den stejný. Desetník na dlaň. Když jsem se dozvěděl, že je z vyslanectví, tak mi to nešlo do hlavy. Tak nobl lokál zase nejsme, aby k nám chodili páni. Agentům CIA to také nešlo do hlavy. Snažili se později vypátrat, proč Wennerström denně obědval právě v takové hospodě, kam chodili lidé z ulice jen nahod do kvestoje. Podezřívali ho totiž, že právě tady mohl předávat spojce zprávy. Zdá se, že ne. Snad tam chodil proto, aby bez řečí ujistil všechny možné podezíravce, že nežije nad poměry. Ale ani tento důvod nevypadá dost přesvědčivě. Vedoucím švédského leteckého nákupního střediska ve Washingtonu byl generál Jacobson. Později potvrdil, že Wennerström měl nadmíru snadný přístup všude tam, kam se mu zlíbilo jít. On sám přispěl k jeho dobré společenské pozici alespoň radou. Ať půjde kamkoliv, má s sebou vzít svoji ženu. Dámy se zpřátelí a pak bude známost dvojnásobně pevná. Když se mu podaří docílit užšího kontaktu s některými z ředitelů zbrojních závodů, rozkřikne se to mezi ostatními a bude mít všude otevřeny dveře. Wennerström sám potvrzuje platnost této zásady, když vypráví vyšetřujícímu soudci epizodu, typickou pro americké poměry. Kdysi jednal s vedoucím oddělení nějaké zbrojní továrny o případné dodávce, ve skutečnosti mu ale šlo o získání jistých informací. Protože švédský letecký ataše není pro zbrojaře jen tak někdo, zatelefonoval vedoucí oddělení řediteli a oznámil mu, je tady pan ataše Wennerström a jednáme právě. To, co se stalo potom, je příznačné pro kapitány amerického průmyslu. Ředitel totiž požádal plukovníka Wennerströma i vedoucího oddělení, aby s ním strávili odpoledne v jeho soukromém bazénu, který měl v zahradě své vily. Podle komentářů amerických novinářů šlo o velkou poctu, jaké se nedostane hned tak nějakému cizinci, a Wennerström byl od té chvíle všude přijímán jako bohatý příbuzný. A dovedl si svým příjemným vystupováním získat přátele. Na jednom z washingtonských úřadů měl například známou, která mu pokaždé zatelefonovala i hned poté, když šéfové uvolnili z utajení některé zbrojní dokumenty. Někdy mu stačily k udržování prospěšných styků malé dárky, v jiných případech musel pořádně podplácet. Sám později řekl, že Washington je tržištěm zpráv a neexistuje snad ani jediná, která by tu nebyla na prodej. Vždycky přijde jen o cenu, případně o správné vystihnutí momentu, komu a kolik za ní nabídnout. Přesto ho některé informace nestály ani cent. Do Washingtonu přijížděly ze Švédska vojenské delegace i skupiny švédských průmyslníků. Wennerström pro ně sjednával exkurze do zbrojních závodů, případně na vojenské základny. Delegáti pak psali cestovní zprávy a letecký ataše dostal jejich kopie. Mezi návštěvníky byli specialisté z oboru atomové energie, vědci, zabývající se studiem radarových zařízení nebo dálkově řízených střel. K jeho nejodvážnějším kouskům patřila návštěva jisté základny amerického letectva s jednotkami strategických bombardérů. Musel předem požádat o povolení. Kapitán Ted Boheman, zástupce vedoucího styčné kanceláře pro letecké přidělence ve Washingtonu, se ho zeptal, proč ho zajímá právě tato základna. Vyslechl naprosto pravděpodobnou odpověď, publikoval jsem články o taktice vzdušných bojů. Studuji tyto problémy. Samozřejmě jen po teoretické stránce, proto mne zajímá všechno, co se týká mého oboru. Dostal povolení, mohl si prohlédnout, co chtěl, nikdo ho z ničeho nepodezříval, bez obav mohl podat zprávu o tom, co viděl. Po několika takových akcích si vysloužil nejlepší vysvědčení. Když došlo na Blízkém východě v roce 1956 ke krizi, která později vedla k Suezskému konfliktu, podařilo se Wennerstromovi informovat už celé 3 dny napřed sovětskou rozvědku o pohybech a přípravách amerických leteckých jednotek v prostoru Středozemního moře. Švédská vláda zhodnotila jeho pohotovost nejvyšší známkou a pro Moskvu měla zpráva také značnou cenu. V druhém případě rovněž prokázal neobyčejnou pohotovost. Z neznámého pramene se totiž objevily zprávy, že se vojska NATO chystají k útoku na území Sovětského svazu. Nebylo snadné ověřit si pravdivost takového tvrzení. Zvlášť, když mu na rešerše nezbývalo moc času. V takových případech jde o hodiny, možná jen o minuty. Ale Wennerstrom přesto našel recept, jak se dovědět pravdu. Wennerstrom, musel jsem rychle najít odpověď a zvolil jsem proto tuto taktiku, řekl jsem si, v Pentagonu by museli všichni doslova létat, kdyby se skutečně chystalo něco takového. Museli by mít práce nad hlavu. V té době jsem tam měl mnoho dobrých známých. Mohl jsem s klidným svědomím zajít k některé ze sekretářek na zdvořilostní návštěvu, že jdu jen tak kolem a napadlo mne, jestli by pro mne neměl generál ten chvilku času. Řekl tečka jsem si, když s touhle otázkou oběhnu v Pentagonu několik oddělení, tak si budu moci udělat obraz o současném stavu. Buď jsou nadmíru zaměstnáni nebo ne. Uskutečnil jsem svůj záměr, navštívil jsem v Pentagonu několik známých a zjistil jsem, že nemají nic proti tomu, aby si se mnou sedli na kus řeči. Žádný z nich ani nespěchal, ani nebyl netrpělivý a nikdo nevypadal přepracován. Téhož dne jsem mohl už odpoledne odeslat zprávu, že informace o přípravách na nenadálý útok amerických leteckých sil nemůže být pravdivá. Později jsem se dověděl, že moje zpráva a další informace z jiných pramenů potvrdily, že šlo o předpoklad, který si někdo vycucal z prstu. 11.